Ύστερα από απέτηση της Τρόικας, δεν θα αναφέρεται η λέξη νησί, νησιά σε γνωστά παραδοσιακά τραγούδια. Όχι μόνο κάτω των 150 ατόμων, αλλά και πάνω από 150 άτομα. Είναι κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα μπαίνουν στο τραπέζι 5-6 αιτήματα. Παλαβά όλα, κουλά όπως λέμε. Μπήκε και αυτό. Δεν το ξέρει κανείς. Το λέμε εμείς εδώ, όπως και χθες τέτοια ώρα. Δεν ήξερε κανείς ότι η Τρόικα είχε πει. Χαμηλόβαθμη, υψηλόβαθμη δεν έχει καμία σημασία, η Τρόικα είναι, να εκενωθούν τα νησιά με κάτω από 150 άτομα πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, τώρα τα τραγούδια που θα ακούγονται από εδώ και πέρα δεν θα έχουν τη λέξη νησί και νησιά. Κάποια στιγμή θα μπει αυτό και στα λεξιλόγια των υπολείπων, στη γραμματική, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, οπουδήποτε. Οπότε έτσι θα πάμε μουσικό σήμερα. Ο κύριος Μουσουρούλης, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός που το ψηλοδιέδωσε και μετά προσπάθησε να το πάρει πίσω. Βγήκε χτες και έκανε δήλωση διάψευσης λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να μας θέσει η Τρόικα τέτοια θέματα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν τέθηκε ουδέποτε κανένα θέμα σε μένα ή στην κυβέρνηση. Βέβαια. Θα ήταν εξάλλου αδιανόητο. Βοήθεια Παναγιά. Δεν υφίσατε κανένα θέμα με την Τρόικα, δεν υφίσατε κανένα θέμα για τα νησιά. Θα ήταν εξάλλου αδιανόητο. Αδιανόητο ήταν να μην έχουν οι καρκινοπαθείς φάρμακα. Αδιανόητο ήταν να κοπεί το επίδομα, να μειωθεί το επίδομα αναπήρων σε αυτόν τον τόπο. Αδιανόητο ήταν να κοπούν συντάξεις και μάλιστα συντάξεις των 400 από ανθρώπους που δούλευαν μια ζωή και πλήρωναν μια ζωή χωρίς να έχουν διανοηθεί να μπορούν ποτέ να κλέψουν αυτό το κράτος. Αδιανόητο ήταν να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Αδιανόητα ήταν ακόμη 100 πράγματα σε μια τεράστια λίστα, μπορεί και παραπάνω. Τα κάνατε όμως όλα. Και ο κύριος Μουσουρούλης και ο κύριος Σαμαράς και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί, είτε είναι αριστεροί τύπου Δημάρη, είτε είναι Πασόκοι, είτε είναι Νεοδημοκράτες, έχουν γίνει πάρα πολλά και όλα είναι αδιανόητα. Όμως έγιναν. Και πάντα η Τρόικα θέτει ένα θέμα, το ψηλό συζητάει σε δύο-τρεις δόσεις κατά τις περίφημες συνομιλίες και μετά έρχεται και κάθεται, αποφασίζεται λόγω αναγκών, επειδή κόκκινη γραμμή είναι η σωτηρία της χώρας, χωρίς κανείς να μας έχει ορίσει ποια είναι η χώρα και κυρίως τι σημαίνει η σωτηρία αυτής της χώρας. Όλα είναι ικανοί να τα κάνουν, όχι οι Τροϊκάνοι, οι Έλληνες. Εδώ που υπερασπίζουν υποτίθεται τα δίκαια συμφέροντα του ματωμένου, όπως λέει και ο Σαμαράς, ελληνικού λαού. Όλα αυτά για την περίφημη πατρίδα. Σύνθημά μας είναι ότι η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Να έρθουνε τάξη, πρόβαλε να δεις. Να έρθουνε τάξη, να κι ασού. Ξανατελείωσε το τραγούδι, θα το τελειώνουμε συνεχώς. Είναι η απαγορευμένη λέξη, η λέξη νησί. Δεν θα υπήρχε και το σύριαλ. Αν το γυρίζανε τώρα, δεν θα είχε φτιάξει το Μέγκα αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το τι έγινε χθες έξω από το θέατρο Χιτήριο, τα έχετε μάθει, θα τα έχετε δει. Η Ελληνοφρένεια μέσω των social media, Twitter, Facebook, από χθες συνεχώς κάνει αναπαραγωγή των όσων ερχόντουσαν. Όλο είναι ωραίο, όλο αυτό που συνέβη, επειδή πολλοί νομίζαν ότι είναι μακρινά όλα αυτά. Έχουν ξαναγίνει και σε άλλες χώρες. Ό,τι ζούμε. Το έχουμε ξαναζήσει. Έχει ξανακαταστραφεί η ανθρωπότητα από αυτά ακριβώς που συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα και σε πολύ συμπυκνωμένο χρόνο συμβαίνουν. Κάποτε και έγαν βιβλία. Εντάξει, τώρα πήγαν στο θέατρο. Δεν είναι μακριά και η μέρα που θα κάψουν βιβλίο, διότι όταν κάποιος φορέας αποφασίζει τι είναι καλό και κακό και προσπαθεί με όποιο τρόπο να το σταματήσει αυτό, αύριο δεν θα θεωρήσει καλό κάτι άλλο, μια εκπομπή. Ένα κινηματογραφικό έργο, ένα ζαχαροπλαστείο, ένα βιβλίο. Μια ομάδα ανθρώπων ή οτιδήποτε. Χτες για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή έτσι δημοσίως και με πολύ ωραίο τρόπο στράφηκε κατά Ελλήνων. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε τους μετανάστες που ήταν ο γνωστός στόχος και φταίνε για όλα κτλ. Κτλ. Βεβαίως δεν έχει απαντήσει κανείς Χρυσαυγήτης και κανένας από αυτούς που στηρίζουν και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, αν με ένα μαγικό τρόπο φεύγανε το 1 εκατομμύριο, πόσοι είναι οι μετανάστες, οι λάθρο μετανάστες, πείτε τους όπως θέλετε, τι από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα θα λυνότανε. Θα σταματούσε η δόση να έρχεται έτσι όπως έρχεται με αυτούς τους εκβιασμούς, δεν θα δίναμε τα 13,5 δις, θα άνοιγαν δουλειές, θα άλλαζε κάτι στα νοσοκομεία. Μια σοβαρή απάντηση δεν υπάρχει και βεβαίως δεν απαιτεί και κανείς σοβαρή απάντηση. Χτες λοιπόν κατά Ελλήνων στραφήκανε, κατά Ελλήνων ηθοποιών. Γιατί θεώρησαν για τον Α ή Β λόγο ότι το τάδε έργο, δεν το έχω δει κιόλας, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Λίγη σημασία έχει αυτό. Την ίδια ώρα, ένας βουλευτής, μάλιστα και ο επικρατείας, ο επικεφαλής, ο βουλευτής Παπάς, πήγε, αν το έχετε δει, αυτό αξίζει να το βρείτε, να το δείτε. Υπάρχει γενικώς, νομίζω θα παιχτεί και στα κανάλια σήμερα. Ενώ είχε η κλούβα της αστυνομίας ήταν εκεί, ήταν και τα ΜΑΤ, είχαν συλλάβει κάποιους ανθρώπους, προσαχθέντες να τους οδηγήσουν εκεί που γίνεται πάντα αυτή η διαδικασία. Μπαίνει μέσα στην κλούβα, τραβάει έναν και λέει: όχι, αυτός είναι ελεύθερος, θα τον πάρουμε εμείς. Τον πήρε παραπέρα, δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία. Παρακολουθούσε και ο αξιωματικός, γιατί φαίνονται στα πλάνα και αυτοί, και ο αξιωματικός αστυνομικός και οι άνδρες της αστυνομίας έβλεπαν τον βουλευτή να πηγαίνει μέσα στην κλούβα, να τραβάει κάποιον, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, και να τον απελευθερώνει. Βεβαίως έχει κινηθεί, όπως ακούτε, δικογραφία σε βάρος του βουλευτή και σε αυτόν τον βουλευτή. Δικογραφία από την αστυνομία, από την εισαγγελία, θα προωθηθούν και τα υπόλοιπα. Ένας άλλος βουλευτής απέναντι στο πεζοδρόμιο, ο Ηλίας Παναγιώταρος, με πολύ ωραίο τρόπο, και όπως λέει εδώ ένας ακροατής, βάλε, λέει, το παραλήρημα του Χρυσαυγήτη βουλευτή έξω από το θέατρο χτες, να απολαύσουμε ελληνική παιδεία και χριστιανική κατήχηση. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε βρασμό ψυχής, διότι έπαιζε ένα έργο μέσα που δεν το ενέκρινε. Βεβαίως έκανε και άλλη δήλωση, κατά τη γνώμη μου τα άλλα είναι σοβαρά, ότι τέτοιες παραστάσεις τέλος για την Ελλάδα. Αποφασίζει ένας τι θα παίζεται, τι δεν θα παίζεται, πώς θα κυκλοφορούμε, τι θα σκεφτόμαστε. Αυτό ακριβώς θέλουν να εγκαθιδρύσουν εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε πάρα πολλοί. Μπορεί να είμαστε χαμηλών τόνων, να μην θέλουμε να μπούμε στην καφρίλα, αλλά δεν απέχουμε και πολύ. Και δεν, η καφρίλα είναι προνόμιο όλων των ανθρώπων. Απλά οι νοήμονες την κρατάνε, την καταλαγιάζουν με διάφορους τρόπους. Με τη λογική, με το συνέστημα, με την κουλτούρα. Με χίλιους δύο τρόπους, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δύσκολο στον άνθρωπο να γίνει ζώο. Έτσι έχει γεννηθεί. Και δεν είναι προνόμιο κάποιον που μόνο ζώα μπορεί να είναι και δεν μπορεί να είναι απολύτως τίποτα. Οπότε θα λυθούν όλα αυτά. Σήμερα το βράδυ ξανά έχουν εκεί συγκέντρωση στο χιτήριο η από εδώ πλευρά, οι καλοί. Γιατί είναι οι κακοί και οι καλοί. Να υπερασπιστούν, ανεξαρτήτως ποιο είναι αυτό το έργο, την ελευθερία έκφρασης. Ελλάδα, Ευρώπη, 2012. Έχουν περάσει εποχές που δεν είχαμε τέτοια θέματα. Και εκτός από αυτούς τους γραφικούς με τα μαντήλια παραχριστιανούς και χριστιανούς που πάνε απ' έξω, μαζί και η Ιερά Σύνοδος που έβγαλε την ανακοίνωση και δίνει πεδίο στους ακροδεξιούς να δράσουν με το σιγοντάρισμα της αστυνομίας που παρακολουθεί απ' έξω και τον ένα να βρίζει όπως βρίζει και τον άλλο να μαζεύει προσαχθέντες. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία του Δένδια, το ελληνικό και σύγχρονο κράτος του Σαμαρά, του Κουβέλη και του Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν έχει καμία σημασία. Ο Άδωνης τώρα, για να φύγουμε από αυτά, θα ξανάρθουμε γιατί σήμερα είναι και μια επέτειος. Ο Άδωνης τώρα μας λέει τα καλά νέα, πολύ καλά νέα όμως. Καθίστε κάτω γιατί μπορεί να σας έρθει και απότομο. Λοιπόν, αφού ψηφίσουμε τα μέτρα, η Ευρώπη, και σας το λέω αυτό εδώ, είναι πια συνείδης Βρυξέλλες, θα δώσει στην Ελλάδα αναπτυξιακή βοήθεια. Θα έρθουν στην Ελλάδα έργα, θα δοθούν εκεί με τα χρηματοδοτικά κενά για να ξεκινήσουν, παραδείγματος χάρη, τα έργα στους δρόμους. Να ξέρετε ότι σε λίγο θα δείτε στην καθημερινότητά σας, θα αρχίσει να βρίσκει ο κόμος δουλειά. Σε λίγο θα δείτε στην καθημερινότητά σας, θα αρχίσει να βρίσκει ο κόμος δουλειά. αρχίσει να βρίσκει ο κόμμος δουλειά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έρχονται δουλειές λοιπόν. Ο Άδωνης τα λέει, είχε πάει στις Βρυξέλλες, από εκεί τα είπε. Βγήκε χτες ζωντανή σύνδεση στον Γιώργο Παπαδάκη το πρωί και μας είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ότι έρχονται δουλειές. Βεβαίως θα έρθουν δουλειές στην Ελλάδα, ενώ φεύγουν οι δουλειές από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία σιγά σιγά. Και βέβαια όλες τις άλλες χώρες η ανεργία καλπάζει. Όχι, με 25% καταγεγραμμένη και επίσημη ανεργία, μάλιστα το μήνα Ιούλιο που υποτίθεται αυτό το μήνα. Βρίσκανε δουλειά αρκετοί νέοι, λόγω του τουρισμού δουλεύαν τα ξενοδοχεία. Αλλά σπάσαμε κάθε ρεκόρ, διότι και σε αυτό το μήνα αυξήθηκε αντί να μειωθεί η ανεργία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Άδωνης βλέπει δουλειές. Οπότε λογικό είναι να χτυπούν οι καμπάνες, να χορεύουμε καλαματιανά, να φωνάζει ο άλλος έρχονται δουλειές. Αλλά υπάρχει και ο Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας. Επί Σαμαρά πρωθυπουργού γίνονται όλα αυτά τα ωραία που βλέπετε. Στυλιανίδης να μαζεύει από την Ιερά Πέτρα, από τους δήμους όλης της χώρας, επειδή το ζήτησε Χρυσαυγίτης βουλευτής τα στοιχεία για να κάνουν μια απογραφή με την ευκαιρία των παιδιών που δεν είναι Ελληνόπουλα κτλ. Κτλ. Επικεφαλής όλων αυτών, Σαμαράς. Συμφωνώ με έναν μεγάλο Έλληνα που είπε ότι δεν κατηγορείς τις πέτρες, τον ασβέστη ή τα χρώματα. Όταν αντί για σπίτι φτιαχτεί ένα εξάμβλωμα, τον αρχιτέκτο να κατηγορείς. Ρόδος στα μόνα, προπαλάστρι μου. Ρόδος στα μόνα, αγίνουνε. Έρχονται δουλειές, έρχεται και το δολάριο. Παλιό ήταν αυτό. Το τωρινό είναι ότι έρχονται δουλειές. Το λέει ο Άδωνης. Πολύ μας αρέσει όλο αυτό. Τις περιμένουμε βεβαίως. Δεν συζητάμε τι μισθούς θα έχουν αυτές οι δουλειές, τι συνθήκες εργασίας, τι υγεία θα συνεπάγεται από αυτή τη δουλειά, τι ασφάλιση, τι σύνταξη. Ποιος δίνει σημασία σε αυτά. Ανάπτυξη να έρθει. Ανάπτυξη για αυτούς που θα φέρουν την ανάπτυξη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ηθαγενείς από κάτω. Άλλωστε, όπως είπε και ο Σόιμπλε, πολύ ωραία το είπε και μας το τρίψε και στα μούτρα. Δεν είδα, λέει, και πολύ κόσμο στη συγκέντρωση προχθές, ήταν 15.000. Ο Σόιμπλε μιλάει για τη συγκέντρωση των Ελλήνων. Πόση σημασία έχουν αυτές οι εικόνες για το εξωτερικό. Ήταν 15.000. Είναι, λέει, αυτή μια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν συμπεριφέρεται έτσι, δεν διαδηλώνει. Οπότε δεν θα λάβουμε υπόψη τους διαδηλωτές. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων, υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Σόιμπλε, με τις αλήθειες που λέει και μας το τρίβει και στη μούρη, αν σας λέει κάτι. Και αυτό. Σαν σήμερα, το 1944 έφευγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Υπάρχει και μια σχετική εικόνα που πάει ένας Γερμανός και κατεβάζει την Γερμανό στρατιώτη στην σβάστικα από την Ακρόπολη, την τυλίγει κάπως και φεύγει. Και όπως έγραψε την επόμενη της σημερινής επετείου, τότε, στις 13 δηλαδή Οκτώβρη του 1944, ο ριζοσπάστης που κάλυπτε το θέμα, χάθηκε το βρωμερό κουρέλι του φασισμού από την Ακρόπολη. Έτσι ξεκινούσε εκείνο το περίφημο ρεπορτάζ. Το έχουμε στην Ελληνοφρένεια σήμερα, στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσο, όποιος θέλει να δει, γιατί έχει εικόνες της Αθήνας με τα πανό του ΕΑΜ. Αυτό όλο αφιερωμένο στους Χρυσαυγίτες φίλους, ψηφοφόρους κτλ. Κτλ. Με συνθήματα υπέρ του Ελλάς, με τους αντάρτες που ήταν πάνω στα άρματα και τον κόσμο, το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού που πανηγύριζε με αυτά τα συνθήματα και για λαοκρατία, ανεξάρτητα τι έγινε στην πορεία, και για λαοκρατία, διότι ο τότε φασισμός έκανε τον κύκλο του και οδήγησε τους ανθρώπους σε άλλα μονοπάτια. Όλα αυτά τότε. Έχει δει και εδώ ποιος είναι ο Μάνος, ο ακροατής, που λέει: δεν λέει δουλειές ο Άδωνης, λέει δουλείες. Απλά το τόνισε λάθος, θα έρθουν δουλείες. Αν είναι έτσι, πραγματικά έχει δίκιο. Έτσι λοιπόν είναι μέρα επετείου σήμερα. Αυτά συνέβαιναν τότε. Υπήρχε ο φασισμός, έκανε αυτά που έκανε. Και πριν έρθει ο φασισμός στην Ελλάδα, ο ναζισμός, και με την σιδερόφρακτη έτσι, στρατιά και όλα τα υπόλοιπα, με τις εκτελέσεις και αυτά που ξέρουμε όλοι, την κατοχή, την πείνα, το θάνατο. Πριν έρθει εδώ, είχε πάει σε άλλες χώρες, μάλλον τον είχαν εκλέξει λαοί εκεί, διότι εκεί έβλεπαν τη λύση. Και βγήκε με εκλογές και ο Μουσολίνη και κυρίως ο Χίτλερ, που μέσα σε 2 χρόνια από 2, τόσο, νομίζω στο 28 και το 30, πήρε, έφτασε στο 20-25% και αναγκάστηκαν μετά στο 33%. Του ανέθεσαν και την εξουσία. Είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχουν 1000 γνωμικά ότι δεν έβλεπα, δεν πίστευα, δεν ξέρανε, δεν φανταζόντουσαν ότι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει λαός που δεν βλέπει όλα αυτά, που δεν μπορεί να οσμιστεί τι ακριβώς του λέει κάποιος, να διαβάσει κάτω από τις γραμμές. Είναι καλό να εξαφανίζεται ένας τέτοιος λαός. Δεν είναι τέτοιος ο ελληνικός. Το αντίθετο, σε εκείνα τα μαύρα χρόνια έκανε το ακριβώς αντίθετο, γιατί του είχε οριστεί και ένα ωραίο πλαίσιο και έκανε αυτά που έκανε. Στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης θα πάμε τώρα, γιατί ταιριάζει νομίζω και με το τότε και με το σήμερα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μαχεράς, δημοτικός σύμβουλος. Ξέρετε την υπόθεση. Έκανε ερώτηση η Χρυσή Αυγή. Αμέσως έτρεξε το κράτος, το ελληνικό, να μαζέψει στοιχεία, να απαντήσει στους χρυσαυγίτες βουλευτές για να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Με πρώτο τον κύριο Στυλιανίδη. Όπως βλέπετε, ο τόπος μας είναι όμορφος. Δεν είναι όμορφος μόνο για το περιβάλλον που βλέπετε, είναι και επειδή επικρατεί το δημοκρατικό φρόνημα. Αυτό θα το διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο. Αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις απανωτές περικοπές στους Δήμους τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των βρεφονηπιακών. Yeah. Αντί λοιπόν να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα, επιχειρείται να υπάρξει αποπροσανατολισμό στην κοινή γνώμη. Σε αυτό συντελούν και οι θέσεις της Χρυσής Αυγής και υποστηρίζουμε ότι γι' αυτό το λόγο και το Υπουργείο έριξε νερό στο μήλο της ρατσιστικής προπαγάνδας. Εντυπωσιάζει η αποτελεσματικότητα με την οποία κινήθηκαν και το Υπουργείο και όλη η δημόσια διοίκηση, ώστε να συλλέξουν μέσα σε 2 μέρες όλα τα στοιχεία ώστε να τα δώσουν στη Χρυσή Αυγή. Αναρωτιέται κανείς εύλογα. Γιατί αυτή την αποτελεσματικότητα δεν την συναντάμε όταν ζητάμε στοιχεία φοροφυγάδων και όσων έχουν βγάλει τον πλούτο της χώρας έξω. Η κοινωνία της Ιερά Πέτρας έχει αποδεχτεί τα παιδιά αυτά στους παιδικούς σταθμούς. Η κοινωνία της Ιερά Πέτρας φιλοξενεί και ζει αρμονικά με 6.000 περίπου μετανάστες εδώ και πολλά χρόνια. Και ένας κάτοικος ακόμα, εκτός από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Μιχάλη Μαχερά, που περιγράφει με πολύ παραστατικό τρόπο πώς νιώθουν και πώς συμβιώνουν αρμονικά και πώς βοηθάει ένας τον άλλον και πώς είναι δημοκρατική κοινωνία. Γιατί δεν έχει σημασία να είναι όμορφος ο τόπος, να είναι ωραία τα σπίτια, οι δρόμοι, το φυσικό τοπίο, η θάλασσα. Σημασία έχει ζωή. Το πώς καλημερίζεις κάποιον, πώς κυκλοφορείς, πώς λες την ιδέα σου, την ακρότητά σου καμιά φορά, πώς την αντιμετωπίζει ο άλλος με συζήτηση, με σεβασμό πάνω απ' όλα. Γιατί αν ο καθένας αρχίσει να παίρνει και να κλείνει ένα θέατρο, ένα κινηματογράφο ή οτιδήποτε, αυτό κάποια στιγμή καταλαβαίνει είναι θέμα χρόνου να μας οδηγήσει σε κάτι πολύ χειρότερο. Βεβαίως, μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν να πήγαινε βουλευτής αριστεράς και να έβγαζε προσαχθέντα μέσα από την κλούβα, αν μπορούσε να συμβεί αυτό, που θα ήταν τώρα και ο βουλευτής και ο προσαχθέντας. Αλλά είπαμε, αλλιώς είναι τα πράγματα στην ελληνική αστυνομία, την οποία καμαρώνει ο κύριος Δένδιας και προχθές που είχε βγει εδώ, λέει θα είναι ίσα για όλους. Ο νόμος θα είναι ίσος για όλους. Όταν μπαίνουν τέτοιες ισότητες, ξέρουμε ποιοι ευνοούνται. Ελληνοφρένεια, κατά τα άλλα, θα πω τα στοιχεία μετά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Μην ξεχνώντας ότι σαν σήμερα το 1944, τότε τουλάχιστον, απελευθερώθηκε η Αθήνα από το φασισμό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ, το ΕΑΜ, ασέσως αντιπίμα, θα μας σώσει. στην Ελλάδα έργα θα δοθούν εκεί με τα χρηματοδοτικά κενά για να ξεκινήσουν παραδείγματος χάρη τα έργα στους δρόμους, να ξέρετε ότι σε λίγο θα δείτε στην καθημερινότητά σας θα αρχίσει να βρίσκει ο κόμος δουλειά. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και αυτός το πιστεύει μάλλον και αυτό είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και όμορφο. Μάθαμε και το πρωί ότι ο κύριος Δένδιας θα κάνει στον Guardian μήνυση για αυτά που έγραψε για τα βασανιστήρια. Τα ξέρετε, έχουμε ασχοληθεί, αναφερθήκαμε και προχτές, διαβάσαμε και εκτενή αποσπάσματα από το ρεπορτάζ. Και όπως έγραψε και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο Twitter ένα μηνυματάκι νωρίτερα, με αφορμή αυτή τη μήνυση και την θαραλέα στάση του Δένδια, ότι δεν μπορώ να φανταστώ και τον Τζολάκογλου να έκανε μήνυση στο BBC. Εκείνα τα χρόνια πάλι, ξαναγυρίζουμε στο παρελθόν. Επίσης, ένας άλλος χρήστης του Twitter έγραψε ότι δεν κάνει και με την ευκαιρία, μια που ξεκινάει τέτοιες μηνύσεις ο Δένδιας και στον ΟΗΕ, μία μήνυση επειδή μας κατατάσσει στην τέταρτη θέση στην καταπάτηση δικαιωμάτων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αφού ξεκινήσαμε να λύσουμε τα προβλήματα με μηνύσεις, χωρίς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην χρυσαυγήτικη ελληνική αστυνομία. Ας το ξεκινήσουμε, ας το φτάσουμε στο τέλος. Για να γελάει κάθε πικραμένος σε αυτόν τον πλανήτη, είναι πάρα πολύ πικραμένοι αυτού του πλανήτη. Λαός, μέρος Α. Άκουσα εχθές πολλούς ακροατές σου που λέγανε έτσι τη Μέρκελ, τη βρίζανε, την κάνανε, τη φτιάγανε. Δηλώνω πριν αυτό που θα πω ότι εγώ δεν την πάω καθόλου. Αλλά πριν τα βάλουμε με τη Μέρκελ, δεν θα έπρεπε να πιάσουμε σημίτιδες, καραμαλίδες. Άστο ρε παιδί μου, αφού δεν συμφέρει. Αφού δεν συμφέρει, γιατί μετά πιάνει και εμάς. Το έχουμε διαλέξει και εμείς. Άστο. Ναι, δεν είναι. Είναι μαλακία τώρα. Λαός που θα αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε ευθύνες. Σχέστο, ας το δώσουμε αλλού. Η Μέρκελ μας πήρε τα άδεια στα ταμεία και τα ασφαλιστικά. Ναι, και η Μέρκελ με τις απειλές για τα εξοπλιστικά και όλα αυτά. Okay. Αλλά τέλος πάντων επιλογές κάναμε κι εμείς. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Γιατί τώρα είναι επιθυμία στον Άρη? Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτές τις προσαρμογές στα αυτοκίνητα, στα σπίτια. Τα λέει καλά το παιδί. Βέβαια, ο Άρης ξέχασε να πει ότι ο κόσμος προσαρμόζεται στις ασθένειες. Δεν παίρνει τα αντικαρκυνικά και ψοφάει. Προσαρμόζεται στο κρύο, δεν βάζει πετρέλαιο. Προσαρμόζεται στην πείνα. Αλυσίδα είναι, όλα μαζί θα πάνε. Αυτά δεν έπρεπε να τα κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση. Τα κάνει. Πώς δεν τα κάνει? Μια χαρά προσαρμογή σου κάνει. Βίαιη λίγο, αλλά δεν καμίζεται. Να σου πει κάτι άλλο. Έλα. Τώρα που πάμε για Τσαγερό, Ψαριανός που είναι? Κάπου θα αγωνίζεται, θα κάνει τον αριστερό. Επειδή είπαμε για Τσαγερά στην ψυχή. Άκουσα πριν από λίγο Ευαλοθύμιος στην Ζαπανίδου, ήταν το πρωί, λέει αυτό ο Σπηλιωτόπουλος, πώς το λένε αυτόν, από την Πάτρα. Ναι, αυτός, ο Πικνή Καπνή. Ναι, ναι, αυτός που αλλάζει τα φουλάρια, ναι. Λοιπόν, έλεγε ότι οι Έλληνες, λέει, πλέον προσαρμόζονται, λέει, μια χαρά, λέει. Πουλάν τα σπίτια, πουλάν τα αμάξια, πουλάν τις γυναίκες τους στη βίζα, βγάζουν στη βίζα. Δεν είναι αυτό προσαρμογή? Αυτή είναι η προσαρμογή, είναι? Είναι προσαρμογή αυτό το πράγμα. Καλά, ρε, σοβαρά μιλάμε. Καλά. Δεν είναι προσαρμογή αυτό? Ρε, εσύ καθόμαστε και τους βλέπουμε. Είμαστε σοβαροί. Αυτή η δόση που μας ξεκάζουν είναι. Έτσι, προσαρμογή δεν είναι, άμα κάνεις το αντίθετο. Πολύ σωστά. Θα στριμωχτούμε, φίλε μου, λιτότητα. Δεν μου λένε... Θα σφίξουμε λίγο το ζωνάρι. Θα μπορέσουμε και με λιγότερα σπίτια. Τι να κάνουμε? Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έχω τα 8, έχω τα 4 ήδη τα έχω πουλήσει. Πες με λίγο, σε παρακαλώ. Θα αγοράζει τα σπίτια αυτά. Καρύφας ο Τραμπούκος. Ναι. Μήπως μπορώ να απαντήσω στον κύριο του Κουκουέ με το αεροδρόμιο? Ποιον? Το νεαρό που είπε για το αεροδρόμιο και ότι κάθομαι στον καναπέ του IKEA. Αλλά αυτό το πες εσύ σε κουφάλα. Ναι, για πες. Να πεις στο φιλαραγό ότι όταν κάνανε απεργία οι ταρίφες, κλείσανε το αεροδρόμιο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Ρόδου. Κλείσαμε τα λιμάνια του Πειραιά, το λιμάνι στο Ηράκλειο. Εντάξει, άμα θέλει αυτός να κάνει απεργία, να ανεβαίνει τη σταδίου στις 12 και να την κατεβαίνει στις 1, δεν νομίζω ότι πρόκειται να κάνει τίποτα. Ξέρεις κάτι? Εντάξει. Ξέρεις κάτι? Ακούω. Το σωστό είναι στήμια. Τι είναι? Στήμια, όχι στήσμια. Είναι μήνυμα ακροατή και είναι με αγάπη, οπότε έχει μια αξία. Καλό μου παιδί, το Real FM τον ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, αλλά επέτρεψέ μου, επίν το σωστό, το γράφει επίν, επίτρεψέ μου να σου πω ότι πολλοί από εμάς τους ακροατές δεν τρελαινόμαστε κιόλας να ακούμε κάθε μέρα το τραγουδάκι Ζήτω, το ΕΑΜ. Σε παρακαλώ, αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις ιατρικά με τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή σου, για μένα λέει, τουλάχιστον άκουγε το μόνος όλη μέρα και όλη νύχτα. Σας ευχαριστούμε, Θανάση Τριανταφύλου. Το ακούω μόνος μου καταρχήν. Δεύτερον, έτυχε να έχουμε προχθές την ίδρυση του ΕΑΜ 27 Σεπτεμβρίου και σήμερα την απελευθέρωση. Πέφτουνε κοντά. Δεν το πολύ ακούμε. Εδώ έχουμε παράπονα και από την άλλη πλευρά ότι δεν βάζετε και κανένα τέτοιο τραγούδι. Κάντε υπομονή. Κάντε κουράγιο, δεν πειράζει. Μέσα σε όλα που ακούμε, δύο λεπτά κράτηση, είναι και σύντομο. Είναι ο ύμνος του ΕΑΜ, δεν είναι ένα τραγουδάκι απλό. Τώρα, έχει μια αξία να βλέπετε τα μηνύματα που στέλνει εδώ ο κόσμος, δεν μπορείτε να τα δείτε, όταν λέμε, πιάνουμε τέτοια θέματα, Χρυσής Αυγής, ακροδεξιάς κτλ. Δύο μόνο θα σας διαβάσω από αυτά για να καταλάβετε τι περνάμε εμείς εδώ και πώς μετά θέλουμε να ακούσουμε τον ύμνο του ΕΑΜ για να έρθουμε στα ίσια μας. Βρωμοκουμούνια, ο Φανούρης. Βρωμοκουμούνια, άθεοι. Έτσι περιμένετε να φύγουν πάλι οι Γερμανοί για να αρχίσετε να σφάζετε πάλι τον κόσμο με τα κονσερβοκούτια. Εδώ θεωρεί δεδομένο ότι η κατοχή για το ένα, κατοχή και το άλλο και περιμένουμε την ευκαιρία για να ξαναρχίσουμε ή να ξαναρχίσουν ναι. Και το καλύτερο, ο Κώστας από την Νίκαια κιόλας. Είσαι στην Νίκαια και δεν έχεις ανοίξει μισή σελίδα, όχι βιβλίο. Το ΕΑΜ λέει μέχρι το 41 που ήτανε. Μήπως με τους Γερμανούς και τους Βουλγάρους. Ανιστόρητος τελείως. Στα όρια της ανοησίας κινείται ο σύντροφος εδώ ο Κώστας. Το ΕΑΜ ιδρύθηκε το 41, δεν μπορεί να είναι πριν κάπου. Όταν κάτι υπάρχει τώρα, δεν μπορεί να είναι και πριν, όταν ξεκινάει σήμερα. Πριν όμως, τα στελέχη που ίδρυσαν το ΕΑΜ ήταν στις φυλακές. Στις εξορίες, σε ωραίους τόπους παραθερισμού αυτής της χώρας. Η πλειοψηφία των στελεχών του κόμματος που ίδρυσε το ΕΑΜ, όπως όλοι ξέρουμε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, και 7 άτομα πήραν την απόφαση να ιδρυθεί το ΕΑΜ. Θέλω να πω, όταν μια ιδέα είναι δίκαια και όσο και να την πατάξεις, φυλακίσεις, κλείσεις το στόμα, φημώσεις, δολοφονήσεις, θα βρει τρόπο να ξεπεταχθεί. Να είστε σίγουροι, θα βρει τρόπο να ξεπεταχθεί, οπότε μην κουράζεστε σκόπος, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Λαός μέρος βου. Λέγεται. Αποστόλης. Ναι. Άρε το λοιπόν που καιρό έχω να σε πάρω, φίλε. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Έλα, μωρέ, ο ταξιδιώτης, ο συνάδελφος σαν δίπλα. Συνάδελφος και νου, αγαπητέ, δικός μου. Είμαι εγώ τα ρήφας. Είμαι εγώ και γκρινιάρης κάθαρμα που γκρινιάζει ότι δεν έχει κούρσες και πηγαίνει στο λιμάνι και διαλέγει κούρσες. Άι, παράτα μας. Και παίρνει τριπλοκούρσες και μετά γκρινιάζει άμα του λέμε όχι. Άσε μας τώρα. Τελείωσε το παραλίγο, μα. Ναι, ναι. Γιατί έχω να σε πάρω από τις εκλογές, να φαντάζομαι. Και λίγα σας έκανε ραγκούσεις. Ναι, δεν παραγάπη και αυτός. Καλά, αυτός πάει στον δρόμο. Τον Άρη, τον άκουσε σήμερα. Τον άκουσε. Το έχουμε εμπεδώσει. Καλά τα είπε, φίλε. Γιατί, φίλε, δεν υπάρχουν οι μεγαλοταρίφες, τώρα για να πω και τα δικά σου. Δεν υπάρχουν μεγαλοταρίφες με τα 10 ταξιά. Ναι, να προσαρμοζόμαστε. Ναι. Μπορεί να πουλήσει τα 2 να ζήσει με 8. Άδεια ταξιά που περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Να σου πω, το ταξί θεωρείται μέσο μεταφοράς. Δεν ξέρω τι θεωρείται τώρα το ταξί. Κίτρινο είναι και παίρνει ανθρώπους. Τα τελευταία 2,5 χρόνια άκου να σου πω. Ποιους ανθρώπους έχουν μπαίνει άνθρωπος μέσα, εγώ θα σου πω, μην το λες μέσο μεταφοράς. Να το αλλάξετε. Είναι μέσο περιφοράς. Το έχω ξαναπεί. Μέσο περιφοράς. Περιφέρεται από εδώ από εκεί. Άδειο. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ξέρεις τι έχει γίνει. Μπαίνει κάποιο μέσο χώρο και σου λέει τώρα φίλε θα σε φτύσω, μετά θα σε δύρω, μετά θα σε κλέψω. Μετά θα σε γαμίσω, μετά θα σε σκοτώσω. Και εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι, ω πάρε παιδιά, περίμενε, μην με σκοτώσεις κιόλας, φτύσε με. Σε φτύνει ο τύπος, το εμπεδώνεις, προσαρμόζεσαι και μετά από ένα μήνα, να μην τα πολυλογώ, σου κάνει το δεύτερο και το τρίτο. Και όταν έρχεται να σε σκοτώσει, εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι, ω πάρε παιδιά, τι να κάνουμε, πονάει ο κόλος μου. Αντί να καθίσουμε να πλακωθούμε, ρε φίλε, και να σπάσουμε τη βουλή για τα πράγματα που έχουν έρθει, συζητάμε για το αν θα πάει κόσμος για τα πράγματα που θα έρθουν. Δηλαδή τα προηγούμενα που είναι. Υπού είναι η γενιά των 850 γάμων των αντιφυστών. Τους, που τώρα όποιος παίρνει 800 ευρώ θεωρείται προμονομιούχος. Και περιμένουν δηλαδή από μένα που ξαναφύγα, που είμαι ένας στους 5 που δουλεύει να κατέβω κάτω για αυτούς. Πού είναι οι άνεργοι από την πανέλα μου, πού είναι ρε μαλάκα όλοι οι συνταξιούχοι. Ρε τι γίνεται στην Ελλάδα ρε. Βγαίνει το αρχή αυτό ο Άρης και λέει προσαρμοστική. Καλά να πάθουμε ρε τόλοι. Χθες είχαμε πρόβλημα, ρε. Χθες ήταν να κάνουμε συνέλευση οι συνάδελφοι. Τι δουλειά κάνετε? Στο πέραμα, ρε. Είμαι ο Πέτρος, ο μεταλλεργάτης. Είχαν οι συνάδελφοι ο Σκαραμαγκά συνέλευση χθες. Αλλά ο συγγνώμη, κύριε Ευαγγελάτο Καρακίτσος, ο πρόεδρος του σωματείου, την ανέβαλε τη συνέλευση. Γιατί έχουν αρχίσει και τσαντίζονται μαζί του οι εργαζόμενοι και μάλλον θα τον εφάνε. Αλλά αυτός ο λαός είναι χαζός. Τρώει Πασόκους και χέζει ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε φιλαράκι. Τι? Σε μια χώρα που πλήττεται και έκανε επίσκεψη η κυρία Μέρκελ, γιατί δέχτηκε εκείνη τη μεγαλοβιομήχανου, μεγαλομπακάλιδε, μεγάλο το ένα, μεγάλο το άλλο, αντί να δει εκπρόσωπου από του καρκινοπαθεί, από του ανέργου, από του τρίτεχνου. Για πε με εσύ. Τώρα του συνεργάτε θα δει τα μοιάσματα. Α, έπρεπε να δούμε δηλαδή. Τι κάνω κι εγώ ερωτηρικέ προτίσει. Δηλαδή, πει να θα κάνει με τον άνεργο ή με τον καρκινοπαθή. Με δουλεύεις. Έλατε, έλατε. Λέω κι εγώ μαλακίες. Συγγνώμη. Από την, από την καλοκαίρας. Ποιος έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ο άνεργος, ο καρκινοπαθής ή ο μεγαλοκαρχαρίας? Ο καρχαρίας, ο καρχαρίας. Έλα κουκλίτσα μου τώρα, σε παρακαλώ. Αποστολή. Ναι. Επειδή άκουσα κάποιον που σου είπε για τον Guardian τώρα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή είμαι κάποια ηλικία, θυμήθηκα ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που ήμασταν στη Χούντα να ακούμε ξένους σταθμούς και να διαβάζουμε ξένες εφημερίδες για να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Εκεί καταντήσαμε. Ξέρεις ότι έχει βγει και τραγούδια τον Guardian, έτσι. Τι τραγούδια, βε. Α, δεν το ξέρεις. Όχι. Guardian μου είχε αγαπήσει. Ε. Σωστό, θα παλιό γνωστό. Ωραίο. Δύο Guardian απόψε μ' αγκαλιάζουνε. Έχει πολλά. Να σου πω, τα λιγμένα τα άρχισες, τι έκανες. Λάμα. Τα λιγμένα τα άρχισες ή ακόμα. Τα καρδιά. Όχι, τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα. Ναι. Μια δεν λιγμένα τρόφιμα. Σωστό, τώρα θα σε πειράξουνε. Δίκιο έχεις. Κοίταξε, για αυτό έχω φτάσει 100 κιλά. Ήμουν 67 κιλά κάποτε, ξέρεις όλα αυτά, είναι παχαίνε. Καλά, δεν είσαι και ο μόνος τώρα. Απορώ που έχει γίνει τόσος δώρος. Δηλαδή τόσα χρόνια στις πορείες τι τρώμε. Λιγμένα δεν τρώμε. Α, καλά, σωστό κι αυτό, σωστό. Ότι τι τρώγαμε φρέσκα. Όχι, δεν φταίει. Έχουν ήδη ξεκινήσει παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Με αυτές σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Και Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Με αυτό το σύνθημα που μου στείλε εδώ ο κύριος Νίκος Πυρουνάκης σας αφήνω από την προχθεσινή συγκέντρωση. Μέρκελ, θυμίσου, το χώμα που πατάς λευτέρωσε ο Άρης και το ΕΑΜ Ελλάς. Γεια σας. Μια ορμονική διαταραχή. Όχι, δεν φταίει η ομορφιά μου. Κι οι τρόποι μου οι κουνιστοί. Ούτε και ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχο γιος μικρομεσαίου. Με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφοί. Ναι, μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Δηλαδή τι είδους. Τι είδους παραγγελία. Ναι, ναι, αυτή η παραγγελία δηλαδή για την οποία μιλάμε, τι θα πραγματεύεται. Ναι, θα ήθελα να έχει μέσα το έχω ένα μυστικό της Βουγιουκλάκη. Ναι. Ναι. Και από κάτω δηλώσεις Βενιζέλου εκεί για τη λίστα που έλεγε ότι και καλά δεν ξέρω και δεν έκανα και δεν άκουσα. Και σου έχω και ένα τελείωμα αν αποφασίσει τελικά να το κάνει, να το φτιάξει αυτό. Είναι από ταινία Φουκαράκια και Λεφτάδες. Θα βρεις εκεί μια στιχομηθεία τσαγανέα με Φωτόπουλο. Που λέει Λαμπρός νέος Λαμπρός. Και απαντάει Φωτόπουλο Τσικυρική Τζις. Έχω ένα μυστικό που στη ματιά μου μέσα λάμπει. Το ξέρουνε οι κάμπι, το έχει μάθει το βουνό. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμος κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο. Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Το τράγουδο την είπε στα χλόνια όλα τα ειδό. Δεν το είδατε. Όχι, δεν το είδα. Λαμπρός νέος, λαμπρό παιδί. Τι κύριε Κιτζή. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Πάρτε το υλικό. Μάλλον το έχω σκοπό, ποτέ μου να σας το πω. Γιατί εγώ. Εγώ. Πρέπει να ξέρετε, τίποτε άλλο δεν εξετίμησε σ' όλη μου τη ζωή παρά την δόξαν και την τιμή. Εσύ. Εγώ. Την δόξαν μου θα την γράψει ιστορία. Και την τιμή μου. Πού την έχω. Πού την έχεις. Στον τοίχο την έχω. Τη σοβάτησες. Παραγγελιά για αύριο. Ναι. Το Κοκλαμάνι που λέει γιατί κακό είναι. Από το τηλέφωνο που παίρνει ο ένας στον άλλο τον μπούτι που το λέει το κάνεις καιρό. Κακό είναι. Και να τον αρχίζει άλλο στο πινελίκια. Ναι, ρε, κακό είναι. Όπως εγώ έχω μία ιστορία. Δεν σας καλώ επειδή το λέτε. Απλώς ο κύριος Συμφουνάκης και ο κύριος Μπίστης τη δική τους. Και ο κύριος Τρουνάρας έχει τη δική του. Τραπεζίτη ήταν ο άνθρωπο. Τραπεζίτη ήταν. Πολύ καλά είναι τώρα, η καρδιά του. Δηλαδή κακό είναι. Κακό είναι γάμο την πα. Σου μαλακισμένε. Δεν πέμπτη είναι σήμερα, έχω χάσει τις μέρες. Λοιπόν, βάζει το Σπυλιατόπουλο τη μαλακία που είπε τώρα. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπία στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Μπράβο! Και από πίσω την τύπησα με το ΕΑΜ εκεί, με το Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Κορυφαί και οι δύο. Αποστολή, έλα. Πρέπει να βγάλεις βατόμουρο, κοστού βατόμουρο, μα***. Τώρα αυτές είναι ατάκες φοβερές. Και η μία και ο άλλος. Σε ένα τραγούδι με τον Γρηγόρη Πιθικότσι, σε στίχους Κώστα Βίρβου, ο πατήρης ο Λουκάς. Εν θα δεκείτε ο πατήρης ο Λουκάς, που είπε τούτη τη κουβέντα τη μεγάλη. Πως τα λεφτά σου όσο ζήσαν δεν τα πας, όταν πεθάνεις θα πάνε κάποιοι άλλοι. Αφιέρωση, θέλω να βάλεις αυτή την αντιεγαμίτισσα το βλήμα. Από πίσω ο Κασιδιάρης να παίζει Μιχαλολιάκος, να τραγουδήσουμε τον εθνικό ύμνο. Και πίσω Χαλή να παίζει το Έρικα του Χίτλερ. Να ξέρει και ο κόσμος την πίση ότι αυτοί θα τον καθαρίσουν και στο τέλος. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Αυτό που έχω να πω, λοιπόν, είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα γιατί θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ακούτε, ακούτε. Ακούς Μαρία Χρυσαυγίτσα. Τα παίρνει χοντρά και σίγουρα αυτός ο ελόγος δημοσιογράφος είναι διαπλεκόμενος και σίγουρα μένει σε βίλα. Όπως τόσοι και τόσοι. Θα μας μιλήσει για το ΕΑΜ, το μεγάλο καρκίνωμα του ελληνικού κράτους και έθνου. Αμ, δεν θα έρθουν με τα κονσερβοκούρτια μέσα. Θα σου κάνω το λαρίκι κομπολόι. Άισι χτύρα από το χάμο όλες. Αν την Ελλάδα. Ποντικό φάρμακο το πρωί. Ποντικό φάρμακο. Μακεδονία. Έλα μας τα διάλα από εδώ πέρα. Έπαιζαν το ρόλο του Εβραίου του Στάλιν. Και θα μου μιλήσετε εμένα. Φασίστριες. Όχι να χαθείς. Και θα μου κάνετε. Δεν τρέπεστε. Χαμένα κορμιά. Ποιος είναι το καρκίνο μα. Άισι τα διάτανα. Παρακαλέσω. Όπως σε κάθε συγκέντρο της Χρυσής Αυγής. Γιατί οι δικές μας συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις κομματικές ή πολιτικές. Θυμίζουμε περισσότερο πράγμα από τη στρατιωτική μονάδα. Σε στάση προσοχής, μετά το παράγγελμα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Λάχος! Προσοχή! Πάμε! Χαρτ! Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Επειδή ο Γενίσταρος θα στηρίξει με περισσότερο πάθος το νέο δόγμα που πρεσβεύει, ο φασίστας μπορεί να κάνει και πίσω. Αύριο παραγγελιά το τραγούδι «Την μπαλάντα του Πανούση», η πρώτη μάνα τραβεστή. Ένα τραγούδι από χειμώνα. Ναι. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα ντερά μου με μανταλάκια χιαστή και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα μωρά μου